Sonra o dünya seyyahı kendi aklına dedi ki, madem bu kainatın mevcudatı ile malikimi ve halikimi arıyorum, elbette her şeyden evvel bu mevcudatın en meşhuru ve adasının tasdikiyle dahi en mükemmeli ve en büyük kumandanı ve en namdar hakimi ve sözce en yükseği ve akılca en parlağı ve 14 asrı faziletiyle ve Kur'an'ı ile ışıklandıran Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam'ı ziyaret etmek ve aradığımı ondan sormak için asr-ı saadete beraber gitmeliyiz diyerek aklıyla beraber o asra girdi gördü ki, o asır hakikaten o zat aleyhissalatu vesselam ile bir saadet-i beşeriye asrı olmuş. Çünkü en bedevi ve en ümmi bir kavmi getirdiği nur vasıtasıyla kısa bir zamanda dünyaya üstad ve hakim eylemiş. Hem kendi aklına dedi, biz en evvel bu fevkalade zatın aleyhissalatu vesselam bir derece kıymetini ve sözlerinin hakkaniyetini ve ihbaratının doğruluğunu bilmeliyiz. Sonra halikimizi ondan sormalıyız diyerek taharriye başladı. Bulduğu hadsiz kat'i delillerden burada yalnız 9 külliyetine birer kısa işaret edilecek. Birincisi, bu zatta aleyhissalatu vesselam, hatta düşmanlarının tasdikiyle dahi bütün güzel huyların ve hasletlerin bulunması ve وَنْشَقَّ الْقَمَرْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى ayetlerinin sarahatıyla bir parmağının işaretiyle kamer iki parça olması ve bir avucu ile adasının ordusuna attığı az bir toprak, umum o ordunun gözlerine girmesiyle kaçmaları ve susuz kalmış kendi ordusuna beş parmağından Kevser gibi akan suyu kifayet derecesinde içirmesi gibi nakli kat'i ile ve bir kısmı tevatür ile yüzer mucizatın onun elinde zahir olmasıdır. Bu mucizattan 300'den ziyade bir kısmı 19. mektup olan Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam namındaki harika ve kerametli bir risalede kat'i delilleriyle beraber beyan edildiğinden onları ona havale ederek dedi ki, bu kadar ahlak-ı hasene ve kemalatla beraber, bu kadar mucizat-ı bahiresi bulunan bir zat aleyhissalatu vesselam, elbette en doğru sözlüdür, ahlaksızların işi olan hileye, yalana, yanlışa tenezzül etmesi kabil değil. İkincisi, elinde bu kainat sahibinin bir fermanı bulunduğu ve o fermanı her asırda 300 milyondan ziyade insanların kabul ve tasdik ettikleri ve o ferman olan Kur'an-ı Azimüşşan'ın 7 vecihle harika olmasıdır. Ve bu Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğu ve kainat halikinin sözü bulunduğu kuvvetli delilleriyle beraber 25. söz ve mucizat-ı Kur'aniye namlarındaki Risale-i Nur'un bir güneşi olan meşhur bir risalede tafsilen beyan edilmesinden, onu ona havale ederek dedi, böyle aynı hak ve hakikat bir fermanın tercümanı ve tebliğ edicisi bir zatta aleyhissalatu vesselam, fermana cinayet ve ferman sahibine hıyanet hükmünde olan yalan olamaz ve bulunamaz. Üçüncüsü, o zat aleyhissalatu vesselam öyle bir şeriat ve bir İslamiyet ve bir ubudiyet ve bir dua ve bir davet ve bir iman ile meydana çıkmış ki, onların ne misli var ve ne de olur. Ve onlardan daha mükemmel ne bulunmuş ve ne de bulunur. Çünkü ümmi bir zatta aleyhissalatu vesselam zuhur eden o şeriat, 14 asrı ve nev-i beşerin humsunu adilane ve hakkaniyet üzere ve müdakkikane hadsiz kanunlarıyla idare etmesi emsal kabul etmez. Hem ümmi bir zatın aleyhissalatu vesselam ef'al ve akval ve ahvalinden çıkan İslamiyet, her asırda 300 milyon insanın rehberi ve merci ve akıllarının muallimi ve mürşidi ve kalplerinin münevviri ve musaffisi ve nefislerinin mürebbisi ve müzekkisi ve ruhlarının medar-ı inkişafı ve madeni terakkiyatı olması cihetiyle misli olamaz ve olamamış. Hem dininde bulunan bütün ibadatın bütün envaında en ileri olması ve herkesten ziyade takvada bulunması ve Allah'tan korkması ve fevkalade daimi mücahedat ve dağdağlar içinde tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar müraat etmesi ve hiç kimseyi taklit etmeyerek ve tam manasıyla ve müptediyane fakat en mükemmel olarak hem iptida ve intihayı birleştirerek yapması elbette misli görülmez ve görünmemiş. Hem binler dua ve münacatlarından Cevşenül Kebir ile öyle bir marifet-i Rabbaniye ile öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki, o zamandan beri gelen ehli marifet ve ehli velayet, telavuk-ı efkar ile beraber ne o mertebe-i marifete ve ne de o derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor ki, duada dahi onun misli yoktur. Risale-i Münacat'ın başında, Cevşenül Kebir'in 99 fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam, Cevşen'in dahi misli yoktur diyecek. Hem tebliğ risalette ve nas-ı hakka davette o derece metanet ve sebat ve cesaret göstermiş ki, büyük devletler ve büyük dinler, hatta kavim ve kabilesi ve amcası ona şiddetli adavet ettikleri halde, zerre miktar bir eseri tereddüt, bir telaş, bir korkaklık göstermemesi ve tek başıyla bütün dünyaya meydan okuması ve başa da çıkarması ve İslamiyet'i dünyanın başına geçirmesi ispat eder ki, tebliğ ve davette dahi misli olmamış ve olamaz. Hem imanda öyle fevkalade bir kuvvet ve harika bir yakîn ve mucizane bir inkişaf ve cihanı ışıklandıran bir ulvi itikat taşımış ki, o zamanın hükümranı olan bütün efkar ve akideleri ve hükemanın hikmetleri ve ruhani reislerin ilimleri ona muarız ve muhalif ve münkir oldukları halde, onun ne yakînine, ne itikadına, ne itimadına, ne itminanına hiçbir şüphe, hiçbir tereddüt, hiçbir zaaf, hiçbir vesvese vermemesi ve maneviyatta ve meratib-i imaniyede terakki eden başta sahabeler ve bütün ehli velayet, onun her vakit mertebe-i imanından feyz almaları ve onu en yüksek derecede bulmaları bilbedahe gösterir ki imanı dahi emsalsizdir. İşte böyle emsalsiz bir şeriat ve misilsiz bir İslamiyet ve harika bir ubudiyet ve fevkalade bir dua ve cihan pesendane bir davet ve mucizane bir iman sahibinde elbette hiçbir cihetle yalan olamaz ve aldatmaz diye anladı ve aklı dahi tasdik etti. Dördüncüsü, enbiyaların aleyhisselam icmağı nasıl ki vücut ve vahdaniyet-i ilahiyeye gayet kuvvetli bir delildir. Öyle de bu zatın aleyhissalatü vesselam doğruluğuna ve risaletine gayet sağlam bir şehadettir. Çünkü enbiya aleyhisselamın doğruluklarına ve peygamber olmalarına medar olan ne kadar kutsi sıfatlar ve mucizeler ve vazifeler varsa, o zatta aleyhissalatü vesselam en ileride olduğu tarihçe musaddaktır. Demek onlar, nasıl ki lisan-ı kal ile Tevrat, İncil, Zebur ve suhuflarında bu zatın aleyhissalatü vesselam geleceğini haber verip insanlara beşaret vermişler ki, Kütüb-ü Mukaddese'nin o beşaretli işaretinden 20'den fazla ve pek zahir bir kısmı 19. mektupta güzelce beyan ve ispat edilmiş. Öyle de lisan-ı halleriyle yani nübüvvetleriyle ve mucizeleriyle kendi mesleklerinde ve vazifelerinde en ileri ve en mükemmel olan bu zatı tasdik edip davasını imza ediyorlar ve lisan-ı kal ve icma ile vahdaniyete delalet ettikleri gibi lisan-ı hal ile ve ittifak ile de bu zatın sadıkiyetine şehadet ediyorlar diye anladı. Beşincisi, bu zatın düsturlarıyla ve terbiyesi ve tebaiyetiyle ve arkasından gitmeleriyle hakka, hakikata, kemalata, keramata, keşfiyata, müşahedata yetişen binlerce evliya, vahdaniyete delalet ettikleri gibi, üstadları olan bu zatın sadıkiyetine ve risaletine icma ve ittifakla şehadet ediyorlar ve alemi gaybtan verdiği haberlerin bir kısmını nur velayetle müşahede etmeleri ve umumunu nur-u iman ile ya ilmel yakîn veya aynel yakîn veya hakkal yakin suretinde itikat ve tasdik etmeleri, üstadları olan bu zatın derece-i hakkaniyet ve sadıkiyetini güneş gibi gösterdiğini gördü. Altıncısı, bu zatın ümmiliğiyle beraber getirdiği hakaiki kutsiye ve ihtira ettiği ulûm-u âliye ve keşfettiği marifet-i ilahiyenin dersiyle ve talimiyle, mertebe-i ilmiyede en yüksek makama yetişen milyonlar asfiyâ-i mudakkikîn ve sıddıkîn-i muhakkikîn ve dahi hükemâ-i mü'minîn, bu zatın üssül esas davası olan vahdaniyeti, kuvvetli bürhanlarıyla bir ittifak ispat ve tasdik ettikleri gibi, bu muallim-i ekberin ve bu üstad-ı azamın hakkaniyetine ve sözlerinin hakikat olduğuna ittifak ile şehadetleri, gündüz gibi bir hüccet-i risaleti ve sadıkiyetidir. Mesela Risale-i Nur, 100 parçası ile bu zatın sadakatinin bir tek bürhanıdır. Yedincisi, âl ve ashab namında ve nev-i beşerin enbiyadan sonra feraset ve dirayet ve kemalatla en meşhuru ve en muhterem ve en namdarı ve en dindar ve keskin nazarlı taifi azimesi, kemali merak ile ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle bu zatın bütün gizli ve aşikar hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharri ve teftiş ve tedkik etmeleri neticesinde bu zatın dünyada en sadık ve en yüksek ve en haklı ve hakikatlı olduğuna ittifak ile ve icma ile sarsılmaz tasdikleri ve kuvvetli imanları güneşin ziyasına delalet eden gündüz gibi bir delildir diye anladı. Sekizincisi, bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray gibi, bir kitap gibi, bir sergi gibi, bir temaşagah gibi tasarruf eden saniine ve katibine ve nakkaşına delalet eder. Öyle de, kainatın hilkatindeki makasıd-ı ilahiyeyi bilecek ve bildirecek ve tahavvülatındaki Rabbani hikmetlerini talim edecek ve vazifedarane harekatındaki neticeleri ders verecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek ve o kitab-ı kebirin manalarını ifade edecek bir yüksek dellal, bir doğru keşşaf, bir muhakkik üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve herhalde bulunmasına delalet ettiği cihetiyle, elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan bu zatın hakkaniyetine ve bu kainat Hâlık'ının en yüksek ve sadık bir memuru olduğuna şehadet ettiğini bildi. Dokuzuncusu, madem bu sanatlı ve hikmetli masnuatıyla kendi hünerlerini ve sanatkarlığının kemalatını teşhir etmek ve bu süslü, zinetli, nihayetsiz mahlukatıyla kendini tanıttırmak ve sevdirmek ve bu lezzetli ve kıymetli hesapsız nimetleriyle kendine teşekkür ve hamd ettirmek ve bu şefkatli ve himayetli umumi terbiye ve iaşe ile hatta ağızların en ince zevklerini ve iştihaların her nevini tatmin edecek bir surette ihzar edilen Rabbani itamlar ve ziyafetler ile kendi rububiyetine karşı minnettarane ve müteşekkirane ve perestişkarane ibadet ettirmek ve mevsimlerin tebdili ve gece gündüzün tahvili ve ihtilafı gibi azametli ve haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakiyet ile kendi uluhiyetini izhar ederek o uluhiyetine karşı iman ve teslim ve inkiyat ve itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri himaye, fenalığı ve fenaları izale ve semavi tokatlar ile zalimleri ve yalancıları imha etmek cihetiyle hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen perde arkasında birisi var. Elbette ve herhalde o gaybi zatın yanında en sevgili mahluku ve en doğru abdi ve onun mezkür maksatlarına tam hizmet ederek hilkat-ı kainatın tılsımını ve muammasını hal ve keşfeden ve daima o Hâlık'ının namına hareket eden ve ondan istimdad eden ve muvaffakiyet isteyen ve onun tarafından imdada ve tevfika mazhar olan ve Muhammed-i Kureyşi denilen bu zat olacak aleyhissalatu vesselam. Hem aklına dedi, madem bu mezkür dokuz hakikatler bu zatın sıdkına şehadet ederler, elbette bu Adem, Beni Adem'in medar-ı şerefi ve bu alemin medar-ı iftiharıdır ve ona fahri alem ve şerefi Beni Adem denilmesi pek layıktır ve onun elinde bulunan ferman-ı rahman olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın haşmet-i saltanat-ı maneviyesinin nısf-ı arz-ı istilası ve şahsi kemalatı ve yüksek hasletleri gösteriyor ki, bu alemde en mühim zat budur. Hâlık'ımız hakkında en mühim söz O'nundur. İşte gel bak, bu harika zatın yüzer zahir ve bahir kat'î mucizelerinin kuvvetine ve dinindeki binler âli ve esaslı hakikatlarına istinaden, bütün davalarının esası ve bütün hayatının gayesi, vacibül vücudun vücuduna ve vahdetine ve sıfatına ve esmasına delalet ve şehadet ve o vacibül vücudu ispat ve ilan ve ilam etmektir. Demek bu kainatın manevi güneşi ve Hâlık'ımızın en parlak bir bürhanı bu Habibullah denilen zattır ki, onun şehadetini teyit ve tasdik ve imza eden aldanmaz ve aldatmaz üç büyük icma var. Birincisi, eğer perde-i gayb açılsa yakinim ziyadeleşmeyecek diyen İmam-ı Ali radıyallahu anh ve yerdeyken arş-ı azamı ve İsrafil'in azameti heykelini temaşa eden Gavs-ı Azam, Kuddise Sırruhu gibi keskin nazar ve gayb bin gözleri bulunan binler aktab ve evliyâ-i azîme-i cami ve Âl-i Muhammed namıyla şöhret şiar-ı âlem olan cemaat-ı nuraniyenin icma ile tasdikleridir. İkincisi, bedevi bir kavim ve ümmi bir muhitte hayat-ı içtimaiyeden ve efkâr-ı siyasiyeden hali ve kitapsız ve fetret asrının karanlıklarında bulunan ve pek az bir zamanda en medeni ve malumatlı ve hayat-ı içtimaiyede ve siyasiyede en ileri olan milletlere ve hükümetlere üstad ve rehber ve diplomat ve hakimi adil olarak şarktan garba kadar cihan pesendane idare eden ve sahabe namiyle dünyada namdar olan cemaat-ı meşhurenin ittifakla can ve mallarını, peder ve aşiretlerini feda ettiren bir kuvvetli imanla tasdikleridir. Üçüncüsü, her asırda binlerle efradı bulunan ve her fende dahiyane ileri giden ve muhtelif mesleklerde çalışan, ümmetinde yetişen hadsiz muhakkik ve mütebahhir ulemasının, cemaat-ı uzmasının tevafukla ve ilmel yakîn derecesinde tasdikleridir. Demek bu zatın vahdaniyete şehadeti şahsi ve cüz'i değil, belki umumi ve külli ve sarsılmaz ve bütün şeytanlar toplansa karşısına hiçbir cihetle çıkamaz bir şehadettir diye hükmetti. İşte asr-ı saadette aklıyla beraber seyahat eden dünya misafiri ve hayat yolcusunun o medrese-i nuraniyeden aldığı derse kısa bir işaret olarak birinci makamın 16. mertebesinde böyle: La ilahe illallahul vacibul vücudil vahidul ehadul lezî delle alâ vücubi vücudihi fî vahdetihi fakhrul âlem ve şerefu nev'i beni âdem bi azameti saltanati Kur'anihi ve haşmeti vüs'ati dinihi ve kethreti kemalatihi ve ulviyeti ahlâkihi hatta bi tasdîki a'dâihi وَكَذَا شَهِدَ وَبَرْهَنَ بِقُوَّةِ مِئَاتِ مُعْجِزَاتِهِ الظَّاهِرَةِ الْبَاهِرَةِ الْمُصَدِّقَ وَبِقُوَّةِ آلَافِ حَكَائِكِ دِينِهِ السَّاطِعَةِ الْقَاطِعَةِ بِإِجْمَاعِ آلِهِ ذَوِي الْأَنْوَارِ وَبِإِتِّفَاقِ أَصْحَابِهِ ذَوِي الْأَبْصَارِ وَبِتَوَافُقِ مُحَقِّقِي أُمَّتِهِ ذَوِي الْبَرَاهِينِ وَالْبَصَائِرِ النَّوَّارَةِ denilmiştir.